السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آدابرز، آج اس سلسلے کا 42واں سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے دورے گا اچیبان اویشی کانا، کون سا سب سے زیادہ مزیدار ہوگا۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار انا تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ ہیں۔ انا کو نزلہ ہو گیا تھا لیکن اب وہ ٹھیک ہیں۔ آج وہ اپنی یونیورسٹی کے ایک مطالعاتی دورے میں شرکت کر رہی ہیں۔ وہ ٹوکیو اسٹیشن سے شنکانسن بلٹ ٹرین میں سوار ہوئی ہیں اور ٹرین کے اندر کھانے کی فروخت کے عملے سے لنچ باکس خرید رہی ہیں۔ آئیے سبق نمبر 42 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ پہلے آج کا کلیدی جملہ دورے گا اچیبان اویشی کانا، کون سا سب سے زیادہ مزیدار ہوگا۔ آئیے مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ انا کھانا فروخت کرنے والے عملے کو روکتی ہیں۔ ٹرالی پر انواع و اقسام کے لنچ باکس ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ ان میں سے کون سا لیں۔ دورے گا اچیبان اویشی کانا، کون سا سب سے زیادہ مزیدار ہوگا۔ دورے، کون سا، گا، یہ سوالیہ لفظ کے بعد آنے پر جملے کے موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ اچیبان، نمبر ایک یا سب سے، یہ مختلف چیزوں کے موازنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ، سب سے کم، سب سے ٹھنڈا، سب سے گرم، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اچیبان کسی بھی لحاظ سے پہلے نمبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک۔ اویشی، مزیدار، کھانا، یہ ایک طرح سے بڑبڑاتے ہوئے خود سے سوال کرتے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں انا بہت سے لنچ باکس دیکھتے ہوئے خود سے پوچھ رہی ہیں کہ ان میں سے کون سا سب سے زیادہ مزیدار ہوگا۔ آئیے اب آج کا کلیدی جملہ دہراتے ہوئے مشق کرتے ہیں۔ دورے گا اچیبان اویشی کانا، کون سا سب سے زیادہ مزیدار ہوگا۔ فروخت کرنے والی لڑکی جواب میں کہتی ہیں ماکونوچی بینتو وا نینکی گا آریماسیو، ماکونوچی بینتو بہت مقبول ہے۔ ماکونوچی بینتو، یہ ایک ایسا لنچ باکس ہے جس میں چاول، انڈوں کے رول، بھنی ہوئی مچھلی، ابلی ہوئی سبزیاں اور اچار وغیرہ کئی اشیاء ہوتی ہیں۔ بینتو، لنچ باکس یا ڈبا بند کھانے کو کہتے ہیں۔ وا، یہ موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ نینکی، مقبولیت، نا، یہ ذیلی موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ آریماس، یعنی ہے۔ نینکی گا آریماس، اس کا مطلب ہوا مقبول ہے یا اس کی مقبولیت موجود ہے۔ ارے نینکی صفت نہیں ہے؟ جی نہیں، جاپانی زبان میں نینکی یعنی مقبولیت اسم ہے۔ اس کے ساتھ فعل آریماس یعنی ہونا لگا کر اسے بناتے ہیں مقبول ہونا۔ نینکی گا آریماس۔ انا فروخت کے عملے سے کہتی ہیں جا واتاشی وا ماکونوچی، تو پھر مجھے ماکونوچی۔ جا یعنی اچھا پھر، یہ زیادہ شائستہ لفظ سورے دیوا کی مختصر شکل ہے۔ واتاشی یعنی میں، اور اس کے ساتھ موضوع کا وا لگانے سے یہ ہو جاتا ہے میرے لیے یا مجھے۔ ماکونوچی، یہ لنچ باکس کے نام کو مختصراً کہا گیا ہے۔ اصل لفظ ہے ماکونوچی بینتو۔ اس جملے میں فعل لینا یا خریدنا حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ سیاق و سباق سے یہ بات واضح ہے۔ ویسے کھانے پینے کی چیزوں کا آرڈر دیتے وقت واتاشی وا یعنی میں کا استعمال عام ہے۔ اس سے مراد ہوتی ہے کہ میں فلاں چیز لوں گا، مثلاً واتاشی وا آئس ٹی، یعنی میں آئس ٹی لوں گا یا میرے لیے آئس ٹی۔ اردو میں ہم تقریباً اسی طرح کہتے ہیں۔ جی، مکالمے میں انا کے بعد رودریگو کہتا ہے بوکمو، میں بھی، بوک یعنی میں۔ یہ لفظ اکثر مرد بے تکلفانہ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ مو یعنی بھی۔ شہرائی وا بیتس بیتس نی اونیگائی شیمس، پیسے الگ الگ بتائیں، یعنی ہم الگ الگ ادائیگی کریں گے۔ شہرائی، ادائیگی یا لنچ باکس کے پیسے۔ وا، یہ موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ بیتس بیتس نی یعنی الگ الگ، اونیگائی شیمس اس کا مطلب ہے درخواست ہے یا براہ کرم ایسا کریں۔ ویسے انور صاحب، جاپان آ کر مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوئی کہ لوگ ایک ساتھ کھانے کے لیے جانے کی صورت میں بھی زیادہ تر الگ الگ یا اپنی اپنی ادائیگی کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لوگ عام طور پر اپنا بوجھ خود ہی اٹھاتے ہیں۔ تو آئیے سامعین اب سبق نمبر 42 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. پہلے آج کا کلیدی جملہ دورے گا اچیبان اوئیشی کانا، کون سا سب سے زیادہ مزیدار ہوگا؟ دورے گا اچیبان اوئیشی کانا، مکنوچی بینٹو وا رینکی گا آریماس یو، جا واتاشی وا مکنوچی. بوکو مو شہرائی وا بیتس بیتس نی اونیگائی شیماس. اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا، جس میں اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہیں. آج ہم نے اچیبان یعنی اول نمبر یا سب سے زیادہ سیکھا ہے، میں اس کے استعمال کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں. تو آئیے پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں. وہ بتا رہی ہیں کہ جب تین یا اس سے زائد چیزوں کا تقابل کیا جاتا ہے تو ان میں سب سے زیادہ کے لیے کہتے ہیں اچیبان، یعنی اول نمبر یا سب سے زیادہ. اس کے بعد کوئی صفت وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہے، مثلا ہم کہنا چاہیں کہ سب سے زیادہ دلچسپ ہے تو دلچسپ کو کہتے ہیں اوموشیروئی. چنانچہ جملہ یوں بنے گا اچیبان اوموشیروئی دس. اس جملے میں اس میں صفت اوموشیروئی کسی تبدیلی کے بغیر اسی طرح برقرار رہے گا. مزید مختلف قسم کے استعمال کے لیے حرف جار دے استعمال کیا جا سکتا ہے، مثلا نیہون دے اچیبان، جاپان میں نمبر ایک یا سب سے زیادہ. مثلاً اگر ہم کہنا چاہیں کہ کوہ فوجی جاپان کا سب سے بلند پہاڑ ہے تو بلند کے لیے لفظ ہے تاکائی. چنانچہ یہ جملہ ہم یوں کہیں گے فوجی سان وا نیہون دے اچیبان تاکائی دس. اور اب اچیبان کو سوال میں استعمال کرنے کا طریقہ، جس چیز کا موازنہ کرنا ہے اس کے لحاظ سے اچیبان سے پہلے مختلف سوالیہ الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. مثلاً سامنے موجود چیزوں کے بارے میں یہ استعمال کیا جا سکتا ہے دورینگا، یعنی کون سا، اور پسند کو کہتے ہیں سکی. آپ کو کون سا سب سے زیادہ پسند ہے یہ پوچھنے کے لیے یوں کہیں گے دورینگا اچیبان سکی دس کا. غیر موجود چیزوں کے بارے میں بات کرتے وقت یہ لفظ استعمال کیا جائے گا نانینگا، یعنی کیا. چنانچہ آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے پوچھنے کے لیے کہیں گے نانینگا اچیبان سکی دس کا. اگر لوگوں کا موازنہ کرنا ہو تو یہ لفظ استعمال ہوگا دارینگا، یعنی کون یا کون سا شخص. اسی طرح مقامات کے لیے دوکونگا، یعنی کون سی جگہ. مختلف تاریخوں کی بات ہو تو ایتسنگا، یعنی کب. یہ تھا ہمارا آج کا کارنر گر کی باتیں. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر صوتی الفاظ کا، اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والی صوتی تراکیب متعارف کرواتے ہیں. ارے یہ کیا ہے، یہ میرے پیٹ کی گڑگڑاہٹ نہیں ہے انور صاحب. چلیں کسی کی بھی ہو، لیکن پیٹ کی گڑگڑاہٹ کی آواز کو جاپانی میں اس لفظ سے ظاہر کیا جاتا ہے گو. او ہم نے تو میرا خیال ہے خراٹوں کی آواز کے اظہار کے لیے گو گو سیکھا تھا گو. جی، لیکن یہ لفظ بھوک کی صورت میں پیٹ سے آنے والی آواز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ آواز کی صورت میں کہا جاتا ہے گو گو، اور بہت زیادہ بھوک کے اظہار کے لیے یوں کہا جاتا ہے پیکو پیکو. جب کوئی شخص یہ اصطلاح استعمال کرتا ہے پیکو پیکو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا بھوک سے برا حال ہے. سامعین آج کے صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے یہ الفاظ متعارف کروائے گو اور پیکو پیکو. اور سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ. انا آج کے ایونٹس پر ایک نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں. جاپان کے اکثر ریلوے اسٹیشنوں پر ایکی بین یعنی اسٹیشن لنچ باکس نامی خصوصی کھانوں کے ڈبے ہوتے ہیں، جن میں اس علاقے کی خاص اشیاء استعمال کی جاتی ہیں. میں مختلف جگہوں کے ایکی بین کھانا چاہتی ہوں. تو سامین آج کا سبق آپ کو کیسا لگا؟ آج کا کلیدی جملہ تھا دورے گا اچیبان اوئیشی کانا، کون سا سب سے زیادہ مزیدار ہوگا. اگلے سبق میں انا اپنی منزل ہیوگو پریفیکچر پہنچیں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا.